Karácsony Gergely bekeményített. Kiderül, hogy transzfóbok vagyunk. És az, hogy a magyarok miért utálják a pirézeket. És ma mindenki be lesz tépve. De jó! Hát ezek 4. 20. van, az a, nem a izének, az a drogozásnak. Betépve kéne most csinálnunk a műsort, csak mi sosem nyúlunk ilyen dolgokhoz. Csak illegális. Hát már... Felég úgy betépnék. De most egy csomó lehet, hogy betépve néz. Mondjuk lehet, hogy amúgy is mindig, tuti, egy ember mindig van, aki betépve néz minket. Amúgy az, igen. Aki mindig be van tépve, és mondjuk néz minket. De ez holnap fog kijönni, ez az egyik. A másik pedig az, hogy aki ilyenkor reggel, amikor fölvesszük, be van tépve, csak azért, mert április 20-a van. Még be van tépve. Az... Van, aki már reggelire fogyasztja, hát tudom is. Mindkét esetben sajnálom. Hát ez nem egy egészséges, amikor már reggel be vagy tépve. Hát csak mindig csak déltől kezd el. Amikor ez a részt látjátok élőben, akkor már kint van az új fókuszcsoport rész, ami eredetileg amúgy ilyen Patreon exkluzívnak terveztünk. Mondottuk, hogy így beszélgetünk egy csomó dologról a Csokival, mert ugye Potyond is dolgok kapcsán felmerültek dolgok velünk kapcsolatban is, és ezekre reagáltunk. Gondoltuk, hogy ha gondoljátok, nézzétek meg. Valamennyire jól van ez így, ha ez kapcsolódik, mert jól van ez így a témája, de a fókuszcsoporton lesz fönt, mert ez egy műsoron kívüli extra epizód. Jó, ez így. Nem tudom, hogy láttatok-e már jó... Jó 3D-s látványtervet. Igen. Azokhoz szólunk, akik 3D-s látványtervekkel dolgoznak, nem azok, akik csak így szeretne egyet a szobájáról, hanem akik komoly cégek, és tudjuk, hogy egy csomó komoly cégben lévő ember is néz minket, meg még marketingesek is, és gondoltuk, hogy ajánljuk a Tekit, mert olyan geció dolgokat csinál 3D-ben, hogy hát, ha valakinek szüksége van arra, hogy valaki geció dolgokat csináljon 3D-ben, mutassunk dolgokat. Nézd. Azt kellett volna, hogy csak beleközelítesz oda, és hogy... Amúgy tényleg azt hinném, hogy fotó, nem? Hát ez egy fénykép. Milyen szép fényképeket készít a Teki. Amúgy bazza meg, tényleg ez olyan, mint egy fénykép. De ne ilyen olcsó Jánosok írjanak a Gódor Bálint 3D-re, hanem itt ez tényleg a minőséget meg kell fizetni gyermekeim. Itt azért nem az van, hogy jaj, van 2 forintom, aztán itt ezt a minőséget, ezt nem lehet csak úgy. Ajánljuk cégeknek, lakberendező cégeknek, nem tudom, kik vannak még. Itt lakóparkokat építenek, próbálnak. Ja. Hát milyen, a Tekivel szoktuk nézni, hogy amikor tudod, hogy a lakóparkok ki vannak rakva, hogy fog kinézni. Igen. Olyan baszott igénytelen 3D. Olyanok, mint hogyha még emlékszem, hogy 99-ben, amikor a Pentium 3-as gépünket vettük, akkor ahhoz kaptunk ilyen mindenféle ilyen szar programokat, ja, és az egyik ez a 3D. Ez a lakásberendező ilyen cucc volt, úgy nézett ki, mint egy nagyon rossz Sims, amivel ugye nem lehet játszani, de berendezhetsz egy lakást. Na úgy néztek ki azok is, amiket most próbálnak eladni, bazzeg, ilyen 1,5 milliós négyzetméter áron, miközben itt van a Teki, aki ilyeneket csinál 3D-ben. Hát ez... Igen. Jó, de komoly cégek érjenek csak neki. Igen. Az egy probléma van, hogy nem olcsó a Teki. Így van. De hát ki az? Nekünk is úgy írjanak ezért hát, csak szponzorok, hogy milyen a zsebbe kell nyúlni. Itt a prémium minőséget azt ebben az irodában meg kell fizetni mindenkinek. Legyen az 3D-s látványterv, vagy legyen az egy oda befogott szponzoráció. Úgyhogy linkeljük a leírásba, és ajánljuk a belső építészeknek, meg nem tudom kiknek, akik ilyenekkel foglalkoznak, hogy végre igényes 3D-s cuccuk is lehessen. Én azt mondom. 21 kutatóközpont média iránytűje. Várj, az érdekesnek találom már most így. A Telex az csak itt van? Az a hol? A megbízhatóságban és nem feltétlenül kormánykritikusban? Nem, hát hogy azt hittem, hogy a Telex a 444 kormánykritikusabb. Igen, de az tényleg érdekes, hogy nem annyira kormánykritikus a 444, mint amennyire kormánypárti az Origó. Tehát úgy tűnik, hogy sokkal elfogultabbak a lakálymédiák, mint az ellenzéki médiák. Biztos van írva, hogy lehet erre egy olyan mérőt, amit aztán mindenki el tud fogadni magáénak? Ez nehéz, nem? Hát igen. Az, a riposzt az mondjuk az a megbízható, hát nem megbízható. De nézd meg, vidd rá egy pontra. De hát ott van, hogy a magyarokra irigykednek a németek, lassan luxus cikké válik az étolaj náluk, szar a minősége is, és nem is pontos. Megint kiakasztotta a Karácsony a budapesti autósokat videó. Mondom, szó se volt róla. Még van lejjebb is 2. Gyurcsánynél leleplezte, hogy Jakab Péter Gyurcsány utasításait hajtja végre. Napi balfék. Jó, érdekes amúgy. Azt gondoltam volna, hogy azért kormánypárt tip felé húz az Origo meg a Riposzt is, de úgy látszik, hogy a megbízhatóságban hát, nem teljesítenek olyan jól a propaganda oldalak. Hát mindenkinek ott kéne valahol lennie ezek alapján, ahol a Blik van, csak ugye sokkal magasabban. Na mindegy, érdekes, hogy a megbízhatóságban az Origo alul teljesített, de nem mondom, hogy meglepődtem. És hol van, olyan jól van ez így? Hát ez itt. A megbízhatóság két tetején. És az elfogulatlanság. Igen. Csimboraszóján. És hogyha lejjebb tekered, nézd csak, mit fogsz látni. Hoppá, valami rendszert, hogy mi alapján csináltál. Igen. Hú, elképesztő. Ezt... Vannak oldalak, akik tanulhatnának ebből. Melyikre gondolsz? Többre. Ezt meg én raktam be? Karácsony Gergőről? Én ezt beraktam, mert itt ilyen népligeti terveket kirakta még április 14-én. Nézzük csak meg a látványtervek minőségét. Azért ennél szerintem hát, tudnánk jobbat ajánlani. Hát jobbat csinált volna, nem akarok beleszólni. Hát, Karigeri. Így, hát ezen fog múlni a választás. A népliget, azt rendbe lehetne tenni amúgy, de... Hát még ennél is lehetne jobb. De mondjuk ezek érdekes képek. Van egy hangulatuk, de engem is ilyen valami posztapokaliptikus világra emlékeztetnem. Ez olyan, mint hogyha 28 nappal később lenne. Ez úgy lenne pontos ez a kép, hogyha már ilyen dinoszauruszok lennél. Én értem, hogy ez valami ilyen valami sásos sétány lenne, vagy én nem tudom mi ez. Nem, nekem olyan, hogy ott hagyták, és elburjánzott a gaz. Hát igen, csak hogy ez lenne a terápiás. Igen, bemegyek, és hogyha ott nem halok meg rögtön a parlagfűtől, akkor rögtön kitisztul, és nem leszek többé allergiás. Akkor megerősít. Nem tudom ezt hova tenni teljesen. Amúgy, mint egy kép, tök jó hangulata van nekem, hogy tényleg nem azt érzed, hogy egy város közepén vagy, hanem azt érzed, hogy ezek kint vagyok a természetben. De mint park, most ott lenne ez a terület, itt most mit csinálsz itt? Ide be lehet? Nem lehet bemenni. Itt lehet csak menni, nem? Igen. Szóval itt van egy óriási nagy terület, ahol nem tudok leülni, lefeküdni. Nem olvastuk el, Ádám, lehet, hogy ez valamilyen madárdás rész, hogy itt ilyen bevizesítik, és akkor ott majd a galambokot fürdenek. Meg az jó. Na ez már egy kicsit menőbben néz ki. Mondjuk itt is el van burjánzva a haraszt, ahogy nézem. Jó, így nézett ki a Blaha is a látványtervekem. Azt nézem, hogy ez egy császárfa. Ja, csokker, ez egy 3D-s, letöltötték, maga. Amit letöltöttek, azt, ami ingyen volt. De ugye ez, ha így, ilyen szinten zöld lenne valami, azt nagyon adnám. Ez is, ennek is van egy ilyen világvége hangulata, nem? Még azt kéne, hogy ez itt be legyen repedve. Amúgy tényleg úgy néz ki, mint a Walking Dead-ba ezek a részék, hogy most itt már, jó, már megcsináltak a falat, lehet, a zombikkel. Lehet, hogy csak a fényelés miatt, hogy nem tudom. Igen. Mert amúgy, hogyha részletében vizsgálom, akkor nincs gondom, mert így színesnek tűnik meg minden. A planetáriumra is ráférne a felújítás. Én gyerekkoromban imádtam a planetáriumot, mert imádom az űrkutatást, meg ilyeneket. Hát egy kicsit lehetne modernizálni a műsorokat, az egész dolgot, mert amúgy szerintem a planetárium az egy érdekes dolog, és... Hát először meg kell csinálni, hogy működjön, nem? Vagy működik? Most? Nem tudom, mert volt, hogy azt hittem, hogy nem működik, de amúgy működik. De úgy nézett ki, amikor ott voltunk, mint hogy csövesek laknának benne. Ez nem zárja ki egymást. Hát most, működhet. Tehát a négyes, hatos, inkább a csövesek laknak, mint a sétálni vágyó emberek mennek. Előbb mész oda, nem tudom, belőni magad, mint kutyát sétáltatni. Tény, de amúgy nagyon sokat javult a Népliget már, én nem is tudom, én 17-ben hallgattam ezt meg a főkertes munkatársaktól, hogy amikor takarították ki előtte egy fél évvel a Népligetet, akkor... Ezt takarították ki. Hát akkor így még... Fogták a csöveseket, és így egy ízével így... Hát úgy volt, hogy rendbe kellett rakni, mint ahogy a Városligetet is, mert ilyen teleszart bokrok voltak, csövesek hemperegtek ilyen tanyákon, voltak ilyen bokorcsoportok, amikben ilyen... De ligetben nem csövesnek hívták őket, hanem ligetvédőnek. A íze is tök jó lett, a millenáris mellett a szélkapu, azt csinálták meg. Az nagyon jól néz ki, amúgy nagyon jól néz ki. Szóval azért rendben lettek téve. A szélkapu az kifejezetten tök jó hely lett. Én azt ajánlom, hogyha valaki nem volt arra fel, az egy tök jó környék. Ez meg, ez is valami. Rendben van, jó az így. Majd ezeket a képeket lementjük, és aztán elmenjünk, és megpróbáljuk reprodukálni őket, ha kész van a Népliget. Reménykedjük, hogy belülről zárhatóak lesznek a WC-k. Ha már itt tartunk, Ádám. Akkor? Készülhetnek az ügyvédeink. Már megint beperelnek minket be ezen. De amúgy valószínűleg nem. Minket nem szoktak ember számba venni ilyenkor. Hiába néz kettő ember, attól még minket nem szoktak médiumnak tekinteni, amit megértek, mert azért kevesebben vagyunk, inkább ez egy ilyen röhögcsélés véleményműsor, nem egy egy komoly cikkeket rakunk minden nap le az asztalra. Az a lényeg, hogy Nyírmáltalan falva a polgármestere minden médiumot beperel, ami írt a lombok nélküli lombkorona sétányról. Írni nem írtunk, úgyhogy biztonságban vagyunk. Ja. De ez mi alapján szeretne ezt? Ez érdekes. Van egy báj ennek, nem? Hogy most ez a beperelek mindenkit, ez tényleg miért gondolják emberek, hogy ez egy legit taktika baznak, és minden médiumot beperelek, aki írt, akinek az a dolga, hogy ilyenekről írjon. Ez már tényleg a pofátlanság metodálja amúgy. Még a pesti srácok is be lesz perelve, baznak. Írtak róla. Ők is írtak. Remélem, az MT is lehozott valamit, és akkor beperelik őket is. Amúgy Nyírmártalan falvaiak örülnek, hogy ezzel kerültek fel a térképre ezzel a egésszel. Lehet, hogy ez egy média hack volt a Nyírmártalan falvának. Lehet, a polgármester csak nézte, hogy mindig ott áll üresen a vendégháza, valamit kell csinálni. Azt mondta, hogy most tényleg ez a, raktam egy 2 méteres lombkorona sétányt a fákkal, ki jön megnézni, ki az, aki komolyan elmegy megnézni, hogy mi van egy cseresznyefa tetején, vagy nem tudom, mik voltak ott. Nyárfák még rosszabb. Biztos nagyon érdekes, hogy mi van a nyárfa 2 méteres magasságában. Azért elmenne az ember Nyírmáton falváig. Hogy egy csomó rovarkutatónak biztos tök érdekes lett volna. Annak nem elég egy létra. És ezt oda rakhatja, hova akarja. Szóval értem. Azt mondta, hogy na, akkor egy lombkorona sétány, amin nincs lombkorona, fizetek a hatházinak, és akkor felkerülünk a térképre, gyerekek. Nem is kell fizetni, ingyen reklám. De úgy így gondolkodott, hogy nézd, milyen lombkorona sétányok vannak, nyilván ezek a nagyokkal nem tud versenyezni, nincs ilyen szép erdeje. És milyen nincsen? Ó, várjál, bazd meg! Olyat még nem láttam, hogy nincs fa! Mivel a média az elmúlt időszakban végig sértette és lejáratta a lombkorona sétánnyal kapcsolatban, ezért azokat a médiumokat, akik erről tudósítottak, mind bepereli, és amíg ennek nincs vége, addig nem kíván senkivel szóba állni. Ja, hát addig most némasági fogadalmat tett. Igen, így a felesége, léci, beszélj hozzám! Nem! Hát sok sikert kívánunk a pereskedéshez. Reméljük, hogy találkozunk akkor a bíróságon. Hát már mióta gondolom, a walkline-nak sem jött még, mert semmilyen irat, hogy bejelentett volna. Vagy egy ilyen futárral elküldítik a végzést, felolvassák? Trombita szó mellett, hogy megy ez? Úgy lesz, egy ilyen mentés ember jön, kackás bajszát megpödri. Ez a kép, ezt nekem is tetszik. Most már nem így néz ki, mert most már van egy vécé, ami... Na jó. Hogyha esetleg kint szeretnél szarni, akkor nem fog kijönni és megzavarni senki a vécéből. De lehet úgy tekinteni, hogy a vécében van a világ, és az zárod ki, és tiéd meg az egész világ. Én most bezárom a világot abba, és az egész világ az enyém. Lehet így tekinteni, nem biztos, hogy mindenki a világban ettől függetlenül benne. Jó, de annyira kietlen környék, hogy érezheted ezt is. Hogy én oda bezárom a félelmeimet, a frusztrációimat, berakom egy gömbbe, és becsukom azt a vécét kívülről, és akkor úgy érzem, hogy ott az egy ilyen terápiás jelleg. Igen. Egy terápiás WC. És úgy érezheted utána magad, mint Karácsony népszigetében azon a képen, a pusztán. Bemész, kisírod magad, és utána kimész és bezárod. Képzeld azt az embert, aki meg így negyediknek, ötödiknek megy oda, és ráborod az összes sírás és frusztráció, hát, amit ott hagytak. A Sapkás Piréz újabb videójában elég hosszan értekezik rólunk, amit azt nem láttam azt a videót, viszont cserébe megnéztem azt a több mint 1 órás videóját, amiben reagál a partizános szereplésére, és nyitott szívvel hozzáálltam, és nyilván a Sapkás Piréz az azért egy értelmes ember, de én úgy álltam hozzá, hogy majd én alapból egy toleráns embernek gondolom magam, akiben alapvetően szerintem egyetértünk vele is a dolgokban, és hogy engem biztos majd végre jobban belelátok ebbe a transzal kapcsolatos dolgokba, de nem, sajnos nem tudott teljesen meggyőzni a videó, és majd azt is sorra vehetjük, vagy először nézzük meg, amiben mi szerepelünk. Mert itt viszont volt egy jogos, nem is kritika, de egy jogos meglátás a műsorral kapcsolatban, legalábbis ennek csak az elejéig jutottam, amit mindenkinek érdemes megfontolnia. Mélyebb ismeret nélkül nyilatkoznak témákról. Meg is értem, ha például valaki napi szinten gyárt jól menő reggeli műsort, ahol aktuális témákat akar kibeszélni, akkor nemes egyszerűséggel nincsen kellő ideje arra... Tessé? macskat. Nagyon örülök, hogy a kodgocseket raktam. Ja. Hogy összetett témákról megfelelő véleményt tudjon kialakítani. Szórakoztató műsor gyártójaként azt gondolhatja, nem izgalmas, ha azt mondja egy témáról, hogy bocsi, de ehhez nem értek. Ebből kifolyólag gyakran csacsiságokat mond. Ezekkel a tartalomgyártókkal szemben egy átlagember a valós életben simán tudná azt mondani, hogy nincs elég info, nem formálok véleményt. Ha félretájékozott véleményed online, széles közönség előtt magabiztosan mondod, akkor viszont a közönséged lehet, hogy pont emiatt a félretájékozott, de magabiztosnak hangzó vélemény alapján kezdi el saját véleményét is megformálni. Igen, ez amúgy jogos, hogy egy ilyen napi szintű reggeli műsorban tényleg mondunk hülyeségeket néha, és nem kell mindent készpénznek venni, de ezt azért sokszor elmondtuk, ez inkább a nézőknek szól, hogy nem szabad mindent készpénznek venni, amit mi mondunk, nem? Ez egy jogos rész. Tehát persze, de sosem mondtuk, hogy nálunk az aranyigazság lenne. Értem, mi mindig azt mondjuk, hogy tény, határozottan kijelentünk dolgokat, amikről esetleg kiderül, hogy nem úgy van, az valóban akkor terjeszthettünk valami hamis információt. De jó, hát ez is egy remek alkalom arra, hogy ezt megragadjuk és elmondjuk, hogy saját véleményeteket formáljátok meg. Szépen. Természetesen bólogassatok, mindig nekünk van igazunk. Persze, amúgy mindig az is egy dolog, hogy bármennyire utána nézel valaminek, mindig lehetne jobban. Szóval ez viszonylagos, hogy most, de igen, hogyha mondjuk nekünk lenne egy szerkesztőnk, aki csak ezzel foglalkozik, hogy mindent egy jobban feltár és segít nekünk ebben, akkor majd valószínűleg ez a probléma legalább nem megoldódik, de mérséklődik. Sajnos még nem tartunk ott, és ez amúgy jogos. Jó, hogy most ezt rávilágított, és mi is kiemeltük. Sem én, sem Vénusz létcsapója nem alaptalanul állította, hogy a Partizán transzfób. Konkrétan úgy ítélkezel, Ádám, hogy látszólag fingot sincsen a dolog hátteréről. Ez előfordul. De amúgy a Vénusz létcsapója kommunikációról beszéltünk, hogy ez mennyire célra vezető, és nem feltétlen a partizános dolgokról. Igen, itt megy félre az egész reakciója a Piréznek, mert fog még más dolgokra is reagálni, de ő ebből indul ki. Amúgy szerintem tehetünk egy próbát arra, hogy ezt így megértsük. Igen. Mert nyilván, azért néztem meg azt a hosszú videót, csak azt érzem, hogy mondjuk ha tényleg az volt a lényeg, amiket a Partizánban nagyon transzfobok voltak, akkor legalább be lehetett volna vágni ezeket mondjuk akár a Vénusz létcsapójának, hogy értse a közember is. Mert az a baj, hogy olyan szintű tájékozódást várnak el, hogy mi még megpróbáljuk megtenni az extra dolgokat, végignéztem a videót, stb. Egy átlagember, akihez szólni akarnak, hogy az elfogadás legyen, az még ennyit se fog megcsinálni. Szóval nekik tényleg prezentálni kell a problémát, annélkül, hogy azt mondod, hogy nézd, itt van 500 forrás, meg azt a 4 videót nézd meg, és akkor majd megérted. Így nem lehet áttörni semmilyen falat, hanem azt kell, hogy tessék, ez a részlet ezért és ezért transzfób, nem lehet leckét adni az embereknek szerintem. Komolyan szerinted mit mondott Marci, ami olyan jó volt? Konkrét példával. Mert szerintem nagyon szép körmondatokkal ugyan, de végig terelt. Marci azt csinálta, amit egy másik műsorban ő maga fejtett ki. Ez egy létező jelenség szerintem a nyilvánosságban sokat beszélő véleményformálók részéről, hogy ilyen beszédcselekvést művelnek, tehát hogy így vannak ezek a bázvölgyeik, amiket így egymás mellé dobálnak, és attól, hogy folyamatos a beszéd, és nincsen megakadás semmilyen szinten, ezért úgy tűnik, mintha ez egy koherens dolog lenne. Végül is ez. Hát nem, én ezt nem érzem, itt tök másról van szó, szerintem egy kicsit egy csúsztatás. Az egyik az egy ilyen térítős okoskodás, a másik meg itt arról a témáról beszélt, amit a Sapkás Pirész felvetett neki, és a témára válaszolt. Oké, hogy nem elégedett a Sapkás Pirész a válaszsal, de attól még nem gondolom, hogy ott óriási nagy félrebeszélés. Ez többször is elismeri a Sapkás Pirész, hogy nem feltétlenül jól vetette föl ezt a problémát, amit ott meg szeretett volna tárgyalni a Marcival, de az tény, hogy ő konkrétan a Balogh Zsófinak ezekről a videói miatt kérdezte a Marcit, hogy akkor most mi a Partizánnak az álláspontja ezzel kapcsolatban, és a Marci pedig nem mondott át vagy bét, hanem azt mondta, hogy szerinte ezt a vitát még le kell folytatni. Ilyen szempontból viszont igen, ez nem kitérés a válaszoló, csak nem át vagy bét mondott, ami viszont legyen már megengedve, mert különben akkor tényleg nagyon furcsa helyekre csúszunk be. Kritika nélkül platformot adnátok olyan retorikának, ami több transzok elleni gyűlölethez vezet. Nem lenne ebben felelősségetek? De az a baj, hogy itt az alapvetéssel nem értenek egyet az emberek. Szerintük ez nem transzfób, szerinted meg az? Nem, nem adna senki egyértelműen gyűlölködő tartalmaknak, én sem, és szerintem a Marci sem akarja. Csak szerinte, és amúgy az emberek nagy része szerint sem, még nincsenek meggyőzve arról, hogy ez gyűlölködő. Szóval az a baj, hogy itt nagyon alap dolgokban nem értünk egyet. De lehet, hogy ez eljut ide a társadalom, hogy ez nem volt vállalható, és akkor majd ennek meg lesznek a következményei. És akkor majd a Marcit az életút interjúján jól bekérdezik erről, és ott pirankodhat. Igen. Mint amit ő szokott. Igen, de amúgy az is valóban érdekes, hogy tényleg ez eddig nem egy széles közönség előtt tárgyalt probléma volt, és ilyen módon valóban a Piréznek is, és a Vénusz létcsapójának is ebben nagyobb a felelőssége, hogy ez hogyan mutatja be ezt a problémát. Vagy akkor legalább akkor a felelőssége, mint nekünk, hogy most ezen nevetünk, vagy nem nevetünk. De hogyha ők akarják ezt a problémát átrökni az inger küszöbön, hogy az emberek fölfogják, hogy mivel van itt a baj, akkor az viszont őnekik kéne ezt így megcsinálni. Nyilván ez lenne a korrekt részünkről is, hogyha segítenénk az építő társadalmi folyamatokat, de amíg nincs olyan, amiből mindenki normálisan, könnyedén felfoghatja, hogy mi a probléma, nincs olyan anyag, addig nekünk is nehezebb. Ez így ennyire szabadidőnkben nem foglalkoztat. Transzneműek mindig is léteztek. Bőven vannak olyan társadalmak, ahol történelmileg nem ennyire bináris módon gondolkoztak a nemekről. Az, hogy hogyan határozzuk meg a nemeket, kulturális alapon történik. Egy XY kromoszómás, de androgén inszenzitivitás szindrómás ember például külsőre teljesen női jelleget fog felvenni. Hiába az XY kromoszóma egy ilyen embert a társadalmunk többnyire nőnek kezel. Hát még, hogy ezt nem tudok még most se egyenlőséget tenni, mert igenis az egyiket már átrágta a társadalom, ezt meg még nem. Erről volt szó, hogy ezt nem lehet alapigazságként kezelni, csak azért, mert hozol ilyen történelmi tényeket, és elvárod, hogy akkor most mindenki rögtön, ja, jó, persze, hát akkor igazad van. Ez megint az, hogy kicsit ilyen piedesztáról én próbálkozik az ember, hogy figyelj, igen, ez egy társadalmi változás, ami újabb, mint az, hogy eldöntsük, hogy egy gyilkosság rossz-e, vagy nem tudom, most mondtam egy hülye példát, és akkor nem, ez is nagyon régi probléma, úgyhogy akkor most már mindenki fogadja el. Ezt így nem lehet. Ez úgy érzem, hogy ez ilyen elefántcsont toronyból kinyilatkoztatás, ez a rész. A másik oldalon meg tényleg ott van, amit a Marci mond, hogy ha valaki mástól vitatsz el jogokat, érted? Kitől vitatnak el milyen jogokat? De most komolyan. Milyen jogfosztás történik? Nem érzem, hogy nekem kevesebb jogom lenne férfiként, ha elismerjük a transz férfiakat férfiaknak. Szerinted ezzel neked valamiféle jogot csorbulna? A 91. rész maradéka már Vénusz létcsapójáról szól főleg, és bőven mondanak itt amúgy is problematikus. Állj meg, Ádám, mert ez iszét, mert itt... Most mondanod. Hát nem, ez végül is jogos, amit ez jogos, mondott, nem? Én szerintem erre reagáltam ott, mert ez nekem is feltűnt, de lehet, hogy igen. Mindegy, de most akkor kimondhatjuk, hogy igen, férfiként nem éreznénk, vagy én legalábbis nem érezném csorbítva a jogaimat, hogyha valaki transz férfiként férfinek nevezné magát, de ez tényleg nem érdekel. Viszont nem tudom, tegnap pont megnéztem egy Dave Chappelle fellépést, és neki nagyon sok problémája van a transzokkal, nagyon sok összetűzésbe keveredik, de hát előtte a melegekkel is, nem tudom, elég sok mindenkit szíd, és ő ahhoz hasonlította, hogy ő meg tudja érteni a nőket, mert hogyha valaki blackface-ben megjelenné, és ő azt mondaná, hogy fekete, akkor ő is fölbaszná magát. Érdekes példa. De én nem akarok egy nő helyett dönteni. Engem nem érdekelne, hogyha férfiként identifikálja magát bárki, és azt mondja, hogy ő férfi. Engem nem érdekel. Ja, csak nem biztos, hogy adtam még férfinak tekintenéd belül. De ez már nem az én dolgom. Ja. És amúgy ez volt még a marha érdekes a Dave Chappelle-nek a műsorában, hogy volt egy ilyen transz barátja. Mindegy, egy ilyen fűtött beszélgetésben az volt a vége, a konklúzió a beszélgetésnek, hogy ő nem tudja megérteni, hogy az a transznemű barátja mind megy keresztül, és ő meg azt mondta, hogy őt nem érdekli, leszarja, hogy nem érti, csak fogadja el, hogy ő neki ezek az élményei vannak. És ja, nem tudom, tehát ezt viszont senki nem vitatja el, vagy legalábbis közülünk senki nem vitatja el, hogy valaki ilyen dolgokon megy keresztül, és ezt elfogadjuk, hogy ilyen dolgokon megy keresztül, és ő neki szól, hogy fel kell dolgoznia. Mi csak azt mondjuk, hogy erről van helye a vitának, amíg meg nem győzzük a társadalmat, vagy meg nem győzitek a társadalmat. Úgy tálalni az embereknek ezt a dolgot, hogy nekik is emészthető legyen, csak ugye az már az én kis lelki Netflixen összerakott lelki világom, ezt már bántja. A buborékoktól senki sem teljesen mentes, mindenkinek megvannak a vakfoltjai. Én például nem számítottam rá, hogy Magyarországon a kormánykritikus oldalon ez a téma ennyire durván megosztott, de Ádám, a buborékban való élés konkrétan rád is igaz. Most mondja, beszél, azt mondtam, hogy ha problematizálsz valamit, akkor nem lehet csak azoknak előadni, akik amúgy is egyetértenek veled, és közben úgy csinálni, mintha én most egy szabadságharcos lennék. Igen, csak az is igaz, hogy te is egy buborékban élsz, mindannyian egy buborékban élünk. Tehát aktívan kell tennünk, hogy kinyúljunk ebből, és mi se tettünk aktívan, hogy kinyúljunk ebből. Ez tény. Amit viszont, amivel nem értek egyet, hogy azt mondja, hogy nem számított arra, hogy a kormány kritikus oldalon lesz ekkora ellenállás ezzel szemben. Nem tudom, hol számított rá, mert az, hogy a Mari néni, meg a pesti srácok, meg ez a közeg, aki ezeket olvassa, azoknak most az, hogy valaki transz, vagy meleg, szinte ugyanaz, ugyanannyira fölbassza. Szóval ő nem fog, azt látja, hogy a transzok ki vannak akadva azon, mert a leszbikus nők elvitatják tőlük, hogy ők is nők lennének, hát ezt a belharcot igazán kurvára leszarják. De hogyha még tudomány szereznek róla, akkor meg örülnek neki. Szóval ezért mondom, hogy szerintem erre föl kell készülni a Piréz úrnak is, hogy igen, először a problémák azok ezen az oldalon lesznek, ami honnan ő nem várja. Úgy beszélsz a témáról, hogy a legkisebb erőfeszítés sem vagy hajlandó megtenni az irányban, hogy tájékozódj, avagy kitörj a buborékodból. És ezt olyan hévvel képviseled, hogy úgy tűnik, mintha büszke is lennél a tudatlanságodra. Hogyha szeretnél változást elérni, méghozzá, ha változást akarsz elérni a társadalomban, akkor valószínűleg nem a többséget képviseled, hanem szeretnél átvinni egy változást, akkor bizony vele jár, hogy nagyon sok embernek nem fog tetszeni. Szintén ironikusnak gondolom, hogy a Jól van ez így nevű adás, amely nevében a magyar apátiából csinál viccet, saját maga is az apatikus álláspontot képviseli. Attól, mert rámutatsz arra, hogy rossz, azzal nem feltétlen segíted még, hogy a helyzet meg is változza. Ez jogos szerintem, ez mókás. Hogy... Mókás, csak az a baj, hogy nekem nem fontos annyira, mint nekik, hogy kimondjuk, hogy a transznők nő. Ez nekem nem szívügyem, ezt talán így kimondhatom. Mert még én sem vagyok meggyőzve erről. Rajtam számon kéne én legyek az egyik szóvivője ennek, vagy nem tudom. Szóval én is ott vagyok, mint a nép nagy rész, hogy nem vagyok meggyőzve, és ezek a videók se segítettek, amik konkrétan erről szólna. Igen, de tehetnél többet azért, hogy változzon a te álláspontod. Tettem, megnéztem ezt a nagyon hosszú videót, továbbra sem győztek meg. Az, hogy rászántam több mint egy órát, hogy megnézem azt a videót, azt szerintem sokkal több, mint az emberek nagy része megtett. És én nagyon nyitottan próbálok ezekhez hozzáállni, de még így sem, szóval utána nem gondolom, hogy nekem ezt a problémát, vagy egy dolog, amivel nem is értek teljesen, hogy nekem kéne itt tálalni. Azzal egyetértek, hogy legyen tolerancia, hogy az emberek ne csesztessék egymást, azzal már nem értünk egyet, mert azzal sem, hogy mi számít csesztetésnek. Nagyon nehéz ez így, tényleg. Amúgy én abba gondoltam most bele, hogy ott volt oké, több mint egy óra, de volt a Telexnek az a rövid videója, és én ott több emberi inger értem engem, ami meggyőzhet arról, hogy ezek az emberek is csak emberek, akik próbálnak boldogok lenni, és azt próbálják elmondani, hogy nekik mire van szükségük ahhoz, hogy boldogok legyenek, és akkor tudunk beszélni arról, hogy esetleg az valakit valahol hogy érint egy másik társadalmi rétegben. De ez ahhoz képest valóban akármilyen jól meg van fogalmazva, meg szépen össze van szedve, elefántcsont toronyból beszélni. Jogos, hogy jobban utána lehetne nézni, mind nyilván napi műsorban, itt valamennyire nem is, és a témáról is beszéltünk, de inkább a... De ez nem a napi műsorról szól. De nem arról beszélek, hogy nem is maga a transz kérdésben nem értettünk egyet, hanem azzal, hogy hogyan prezentálják ezt. Igen. Vagy hogyan prezentálja az a lány, aki ugye a nagy szólásszabadság mellett már elméletileg most feljelent minket, mert nem azt mondtuk, ami neki tetszik. És ez nem gondolom, hogy egy jó... Nem azért jelent föl, hanem mert csúfságokat mondtunk, hogy csúfolódtunk róla. Az lehet, igen. Ez így nem konstruktív kritika. A buborékuk egyetért az a 3-30 emberig Magyarországon, aki ebbe egymást szopkodja föl kommentekben az ilyen woke fórumokon. Ez megint csak a saját buborékod. Értem a költői túlzást azzal, hogy kisebb számot mondasz, mint ami a tényleges, de Magyarországon belül is lényegesen nagyobb az a közösség, akik a velem egyetértő állásponton vannak. De ha csak egy kicsit is kinézel nyugatabbra, akkor ez a transzpozitív álláspont viszonylag általános. Ez nem tudom, mire ér, hogy tűnünk nyugatabbra, ez általános az, hogy onnan vesszük át úgyis mindig a kultúrát, de a világ nagy részében pedig nem ez az általános. és attól még nem értek azzal egyet. Én még mindig úgy érzem, hogy sokan egyet értenek, de én nem ezekről beszéltem, akik online ezeket jól ez a körbe kommentelgetik a Twitteren. Erről beszéltem. Nem arról, hogy most hányan értenek egyet, meg nem, hanem inkább azzal, hogy hányan most csinálok egy dolgot, hogy nagyon fontos szerintem, hogy elfogadják az emberek, hogy a VR a jövő. És úgy csinál meg a videót, hogy igazából senkit nem fog érdekelni azon kívül, akik már amúgy is VR játékokkal játszanak, akkor igazából mennyi a változást ért el a videóm. Ez egy dolog, amin én is dolgoztam egy csomót, hogy úgy becsomagolni komoly témákat, hogy közben csatolsz mellé szórakoztató dolgokat, valahol ez a műsor el is szól, hogy sokkal könnyebb átvinni fontos témákat, vagy fontos üzeneteket, mondjuk a jó van ez ígyben, ha mellette szórakoztató is az a műsor, és szórakoztató témákról is beszélünk, és akkor sokkal több emberhez elérnek akár a komoly témák is, szóval, de ezt nem látom ezen az oldalon, hogy itt az, hogy én szerintem fontos dolgokról beszélek, elég kéne, hogy legyen. De nem. Nem, ezt valahogy prezentálni is tudni kell, nem, ezt valahogy el is kell juttatni az emberekhez, az is a feladatnak legalább akkora része, szerintem. Hogyha ez egy fontos téma valakinek, hogy nem elég csak az, hogy igazam van, azt is el kell érni, hogy meg is hallgassák az emberek, és befogadják. Itt a YouTube-on is rengeteg nagy nézettségű transpozitív tartalomgyártó van, legyen az ContraPoints, Vosh, PhilosophyTube vagy Jamie Dodger. De szerintem ezeket is... főleg az a buborék követi, akik már alapból egyet értenek vele. Hogy viszed át olyanoknak, ez az érdekes kérdés, és nem mondom, hogy én tudom, akik amúgy nem fogna ezt itt az embert, biztos vagyok benne, hogy egy ilyen végtelen konzervatív ember nem fog megnézni. Akkor ezzel most előrébb vagyunk. Hajlandó vagyok elismerni, ha tévedtem. Szereplésem hibáival részletesen foglalkoztam a 80 perces videómban. A transpozitív álláspontommal szemben viszont nem hallottam meggyőző érveket. Mert senki nem akar meggyőzni arról, hogy nincs igazad. Nem transpozitív álláspont. Ez úgy hangzik, mint hogyha te ezzel vitatkozni akarnál, akkor ja, hát igen, akkor vagy ugye a transzfób. Remélem, ti is hajlandóak lesztek elismerni, ha kiderül, hogy tévedtek. Ez a woke kultúra pöcegödre, amit ti műveltek, és emiatt utálják egy csomóan lipsikát, emiatt nincs elfogadás, mert mondjuk itt a Vénuszra gondoltam, itt a Pirész nem jutott eszembe, amikor erről beszélt. Hát a többes számból lehet, hogy félreértettél. Hát így a Vénusz és a Twitteres körére gondoltam amúgy. Jól van, ez így videói 100 000-es nézettségeket generálnak. Abszolút van kultúraformáló hatása. És mint ilyen, nem mindegy, mit mondasz egy műsorban. Az Ádámhoz hasonló tartalomgyártók folyamatosan ez csak a hashtag véleményen, vagy én csak drámai hatásként túloztam védekezéssel szoktak jönni. Ugyanezzel jön például Tucker Carlson is a Dominion versus Fox pereskedésben. Ez nem mentség. Azzal, hogy kontrollálatlanul fröcsöksz, azzal a fröcsögés normalizálod. Érdekes amúgy, a Vénusz létcsapójára nincs kritikája, mert ő szerintem nagyon rosszul reprezentálja ezt a közeget. Itt is lehetne egy belső kritika amúgy, hogy igenis a Vénusz létcsapója nem biztos, hogy jól kezelte ezt, nem mindegy. Ezt is megnézném. Ráadásul Ádám, itt Bencsik Andrással kezelsz valamennyire egy lapon, mintha hasonló. Nem rólad beszéltem én mindig. Radikális lennék, mint ő. Ezt komolyan... Nem rólad beszéltünk. Nem is került szóba abban a műsorban. Az volt az érdekes, hogy tényleg ezek, amiket fölhoz, hogy milyen ez a burkolt bigottság, hát ebbe nem tudom. Tehát az, hogy valaki vitázni akar, én nem gondolom, hogy mi rendpártiak lennénk, de attól még az, hogy hiszét, hogy a szólásszabadságot felhozzuk, mint fontos alapot. Nem, csoki, nem erről van szó. A szólásszabadság védelme önmagában fontos, és érdemes érte kiállni. Listán viszont nem véletlenül szerepel minden egyes Ez a burkolt bigottság a másik videóban is följön, mint valami kőbe vésett tény, amit hozott le Mózes bazzeg a táblák. Ez volt a harmadik tábla. Értem, hogy ezt valaki megírta, hogy van a nyílt bigottság, meg a burkolt bigottság, de ezt nem kezeld már ténynek. Ez a lista így megölti, hogy ilyen a burkolt bigottság, valaki megírta. Nem tény ez. Ez nem kőbe vésett igazság, hogy akkor mostantól ráhúzhatok bárkit a burkolt bigottságra, aki nem ért velem egyet, mert akár a vitázni akarsz. Ez. Igen, de nem... nézd meg, hogy mit fog mondani, mert ezt rendbe teszi itt. Burkolt bigottság macska körmök között. Ugyanis itt retorikai taktikáról van szó. Gyakran a bigott a szólásszabadság védelmét hozza fel, hogy az ő bigott nézetét könnyebben tudja terjeszteni. Ha például a zsidó kérdést akarná megvitatni valaki, akkor azt is a szólásszabadság retorikájával védené. Ez megint ferdítés szerintem, mert értem, amit mond, hogy valaki azt mondja, hogy szólásszabadság, úgyhogy mondhasson akármit, például úszíthasson akkor a zsidók ellen. És el is mondja, hogy nem rólunk van itt szó, hanem hogy van, aki ezt csinálja, és szólásszabadságnak mondja azt, hogy transzok ellen uszít. De amúgy meg szerintem, még nem láttam, de meg fogok lepődni, hogyha kiderül, hogy a Balogh Zsófi uszított. Nyilván az empátia irányában, meg az elfogadás irányában talán nem egy véres polgárháború keresztül vezet az út, úgyhogy alapvetően egy lassabb folyamatról beszélünk. Ez fekete-fehér érvelés, nem csak véres polgárháborúkon keresztül értek el társadalmi változásokat, politikai mozgalmak. Nem azt mondtad, hogy ez egy lassabb dolog? Igen, én is itt egy skálán gondolkoztam, de jó, lehet, hogy félreérthető volt, de amit meg felhoz példának, a Gandhinak a mozgalma, azért ott is megnézném, hogy valójában hányan haltak meg. Attól, hogy Gandhi maga nem buzdított az erőszakra, vagy sokkal jobb lett volna talán Martin Luther King, nem tudom. De attól függetlenül az se egy tökéletesen békés mozgalom volt. Még akkor beszéljünk erről a videóról, mert rendben, korrekten, főleg az elején én így meg érdeklődéssel hallgattam, amúgy azért volt egy néhány, amikor egy kicsit már úgy éreztem, hogy ez túl van tolva, de úgy érzem, hogy nem nagyon fogunk megegyezni. Hiába néztem végig 1 óra 20 perces videót, egyszerűen azt vettem észre, hogy alapvetően olyan dolgokban nem tudunk egyetérteni, vagy a világ, mert lehet, hogy nem, nincs igazunk, de valószínűleg többen egyetértenek most, mint ő is mondta, a szerinte transzfób állásponttal, vagy legalábbis ezzel a dologgal, szóval nehéz lesz így egyetérteni, és most kiemelnék pár részletet, ami talán az a legelső, ami arra világított rá, hogy itt ebben nem tudom, hogy mikor lesz egy egyetértés, mert na jó, nézzük, vagy nem a másik, de ezt is nézzük, hogy az kb. Itt miket mond. Tög a zsákból. Szerinted a transznők-nők kérdés lényegében megegyezik a te transzfób vagy kérdéssel? Ez a kérdés a társadalmi nemről szól, és nem a biológiai nemről. Hogyan viszonyulunk egymáshoz nap, mint nap? Lehet, hogy ez nem egyértelmű. Ez nem gondolom, ezt így nem lehet kijelenteni, hogy ez a kérdés ezzel egyezik meg. Vannak ilyen következtetések, hogy ebből következett arra, ebből arra, ebből arra, és akkor így kihozza ezt logikailag, de ez nem, hát ami nem igaz. Ez is egy csomó csúsztatáson keresztül jut el. Ez a kettő kérdés nem egyenlő, szerintem. Én el tudom képzelni, hogyha az ember belássa magát a transz kérdésbe, vagy a transzok helyzetének a megértésébe, akkor valóban eljut erre a következtetésre, hogyha valaki azt mondja, hogy transznők nem nők, akkor az transzfób, mert annyira ettől függ a transzoknak az elfogadása, vagy nem elfogadása. De ezt így megérkezünk, így belép az ajtón a sapkás piréz, így kinyitja az ajtót, és akkor azt mondja, hogy iszét. Na, akkor te meg te náci vagy. Szóval érted? Építsük föl. Most jön a rész, ami nekem egy központi dolog, amiért úgy érzem, hogy nem fogjuk megérteni egymást, vagy érteni értem, és próbálom is megérteni, csak hogy ez a dolog, ami miatt úgy érzem, hogy elbeszél egymás mellett a kettőt, vagy 10 tábor. Ha nem vagy hajlandó egy transznőt nőnek, vagy egy transzférfit férfinak nevezni, akkor az ő saját megélt valóságát nem vagy hajlandó elismerni. Ezzel pedig nem csak szimplán bunkó, hanem esélyesen transzfób is vagy. Miért nem vagy hajlandó szimplán elismerni a transzneműek nemi identitását? Hol árt az neki? Ez nem egy kolosszális vita tárgya, ez nyilatkozat az értékeidről. Szóval egész alapja azt szűrtem le, hogy ez erre visszatér a dolog, hogy nem vagy hajlandó elismerni másnak a valóságát. Mert ő a valóságában ő egy nő. Vagy ő egy férfi, és itt érzem, hogy egyszerűen nem értünk egyet a valóság fogalmával. Te elvárod, hogy azt mindenki elfogadja a te belső valóságodat, de közben neki, meg egy másik embernek lehet az a valóság, hogy ő csak azt is tudja elismerni, ő neki a biológiai nemhez van kötve a társadalmi nem. Neki nem lehet ez a belső valósága? Akkor meg te nem ismered ez az ő valóságát. De nem, a belső valóságod az rád vonatkozik. Értem, de mondjuk ott van egy ember, azt mondja, hogy aki a nőnek született, számára csak az nő. Ez az én valóságom. A valóság nekem így írható le. De érted, akkor nem ismered a te ő valóságát. De érted, hogy ő pedig azt mondja, hogy én nőtestbe születtem, de férfi vagyok. Értem. És te pedig erre azt mondod, hogy hát nekem te nem vagy férfi, nekem te akkor is nő vagy. Nem vagy hajlandó azt mondani, hogy jó, figyelj, miért nem lehet, hogy az ő valóságában a biológiai nők a nők? De érted a különbséget között a kettő között? Hát nem, az, mert mindkettő... Az, hogy ő csak magára vonatkoztatja. Nem teljesen, mert ugye ebből teljesen nőként szeretne kezelve lenni. És elvárod, hogy ő is máshogy viszonyuljon. Amit egyszerűen nem lehet rákényszeríteni a másikra. És ez a másik, amiben belevennék, hogy a valóság nem szubjektív. Ez a legfontosabb tanulság. A valóság nem szubjektív. Vannak objektív dolgok, de azok általában törvényszerűségek, mint a fizikának a törvényszerűségei, a kémiának a törvényszerűségei, amit leírhatóak, ugyanúgy fog működni a fizika a Föld mindkét szegletében. De vannak, hogy mondjam, fizikai együtthatók, amiknek van egy alapja, mert különben nem működne ugyanúgy minden. Értem, amit mondasz, csak én pedig ebben azt tudom mondani, hogy de mi van, hogyha csak te meg nem vagy hajlandó megismerni ezeket az alkotó elemeket, amiből fölállna ez a világ, ami egyértelmű és racionális. De érted, hogy most mondasz egy kémiai képletet, hogy miből mi lesz, minek hatására, azt el lehet fogadni valóságnak. De az, hogy ki mit gondol magába, azt nem lehet kijelenteni, mint valóság teljesen. Mert akkor mindenki fejében más valóság van, és a valóságok ellentmondanak egymásnak, akkor innentől az nem valóság, hanem mindenkinek egy szubjektív valósága, legalábbis akkor az inkább a képzelete, vagy a belső érzései inkább, de nem lehet az, hogy én gondolok valamit, és az a valóság, és te meg más gondolsz, és az két ellentétes valóság létezik. Nem, a valóság szót nem erre találták ki. Alapvetően persze egyetértek veled ebben, de tételezzük föl, hogy az emberi fajnál férfiak és a nők ugye vonzódnak egymáshoz szexuálisan. És ezt ki lehet jelenteni egy törvényszerűségnek. De nyilván látjuk, hogy vannak melegek. És ez már azt mondott, hogy ez egy elfogadott tény, hogy valaki férfi testben mégse egy nőt szeret, hanem egy férfit szeret. Mert az az ő valósága. Ő neki mégis nem az általánosan elfogadott norma az, ami az életét meghatározza. Nos, miért ne lehetne ugyanígy férfi testben nő, férfi testben mit tudom én, nem tudom a teljes spektrumot. Értem, hogy ez mindig egymásban párba állítva, de szerintem itt azért kicsit más az, hogy azt el tudod fogadni, hogy ő a más nemhez vonzódik, az egy belső dolog. De azt már más, hogy én biológiailag férfinak születtem, de engem kezelj nőként, az már más szerintem megint. Mert ott nem azt tagadod meg, hogy most érezd, ahogy akarod magad. Nem tud rákényszeríteni mások, hogy azt érezze valóság, hogy te egy nő vagy. Hogyha de a Hunter Schaeferre nem tudod azt mondani, hogy... De tudom, de nem magamról beszélek ennél a témánál, hanem próbálom megnézni, hogy a társadalomban milyen kérdések merülhetnek föl. Mert én azt tudom mondani, hogy itt lenne a Hunter Schaefer, igen, én is nőnek tekinteném, de nem csak én vagyok, és nem én vagyok az átlag. Értem, a Hunter Schaefer, ez egy érdekes probléma, nagyon nőies. Igen. És hogyha lenne valaki egy nagyon férfias transznemű, aki tényleg úgy néz ki kb. Mint egy férfi, csak transznemű lett, és akkor most már ő nő, tudnád nőként kezelni? De ez az egy kérdés, hogy én mert tudnám nőként álszent, kezelni. Hogy annyira kezeled nőként, amennyire szexi nő. Igen. Hát ez az érdekes felvetés. Nem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy nyilván amit a South Parkban látunk, meg ami a kanadai súlyemelőknél történt, ezek azok a kirívó esetek, amik hátráltatják ezt a mozgalmat. De nekem például kurvára nem lenne semmi problémám azzal, hogyha azt mondaná, hogy nő. És akkor hát nem tudom. Jó, most ez nyilván egy ilyen büdös nagy szakállas, izmos, nagyfaszú férfi azt mondja, hogy nő. Nehezen tudnám. És ha az a nagyfasza le van szedve, akkor már nem, nő. És nem egy szakállas férfi, hanem egy nő. Hát de most a kinézethez társítod. Igen, mert egy szerencsétlen, begyepesedett majomagyú ember vagyok. Hát ez az, de hát ez nem... Jó, igen, ebben egyetértünk, hogy az ember az alapvetően akárhogy is szeretnénk, és akárhogy is törekedik az ember az elmúlt évezredeken keresztül azért, hogy több legyen, mint egy állat, és hogy a gondolatai azok felül tudjanak emelkedni a nyomorult testiségén, azért tény, hogy valahol nem fogjuk tudni elengedni az állati lényünket teljesen. És ezért, amikor az ember egy másik férfi embert lát, aki hiába egy férfi testbe született nő, nem elvárható, hogy reflexből, vagy legalábbis nehezen elvárható, hogy reflexből az ember ne feltételezzen valamit, mert a sémák azok azért alakultak ki a majom agyadban, mert jellemzően, ugye, meghatározóan helyesnek bizonyultak. Nyilván el lehet jutni egy olyan társadalomba, ahol soha senkiről nem feltételezzük a nemét. Kérdés, hogy ez vajon előnyös-e, de hogy ha meg valaki, ki van rá írva egy férfira, ott lóg a nyakába egy tábla, hogy ő egy nő, és ő tényleg egy férfi testbe született nő, akkor Engem aztán nem érdekelne. Tehát engem nem sértene, hogyha nőnek kell neveznem, ugyanúgy, mint ahogy egy nőtestbe született férfit nem feszélyezne, hogyha akkor úgy kell kezelnem, mint egy férfit. És szerintem el lehet juttatni ide a társadalmat. Én engem csak az zavar, hogy a valóságot, mint olyan, az nem szubjektív. A valóság az nem szubjektív, sajnos. Hát nem sajnos, de a valóságnak pont ez a lényege, hogy akkor most... Tény, csak szerintem az van, hogy más-más szegmensére gondoltok a valóságnak. Igen. Szóval ezt nyilatkozta például a Zsófi. Na, végre. És nézzük, milyen következtetéseket volna. Közül, melyek mindegyike a Partizánon hangzott el. Ezt a beszélgetést nem tudom hányszor lefolytattam leszbikusokkal, hogy most akkor ki mit gondol arról, hogyha elém áll a hálószobában egy férfi, aki azt mondja, hogy ő nő, akkor én erről mit gondolok, hogy elfogadom-e őt nőként? Emögött az a tipikus transzfób és egyben férfi gyűlölő gondolat áll, hogy a transznők valójában férfiak, akik meg akarnak nőket erőszakolni. Ez tulajdonképpen ugyanaz az érvelés, amit a magyar kormánymédia a migránsokkal szemben hozott fel. Szerintem ez kicsit már túlzásba. Ne, akkor be kellett volna vágni azt is, hogy ilyeneket mondanak. De én ezt úgy érzem, hogy teljesen más irányba viszi azt, amit a Zsófi mondott. Azért nem erről volt szó. Így úgy érzem, hogy kicsit túl van ez itt tolva. Ilyenek gyengítik az érvelést. Aztán szó volt a vitáról, ahol kicsit azt éreztem, hogy ugye a Sapkás Pirész elmondta, hogy tapasztalatlan a Marcival szemben, meg minden, meg hogy beismert, hogy ő se csinált mindent jól, de utána a Marcit meg szavanként kielemezte, pedig hát nekik is egy 8 órás live-ban kellett ott spontán egy kérdésre reagálni. Ezt mondhatod, hogy te voltál felkészületlen, de a Marci kapta azt a kérdést a semmiből, és te meg gyakorlatilag te tudtad, hogy mit fogsz kérdezni, és a Marci meg már ott volt, és már 8 órája válaszolgatott kérdésekre, szóval magad felé mindenféle indokod meg volt, hogy miért nem volt olyan erős a szereplés, de Marcinak meg tényleg ott egy spontán kérdésre ennyi után is minden mondatát kielemezni, akkor most vagy mindenki ugyanannyira számon kérhető legyen, vagy senki sem, mert értem, hogy a Marci tapasztaltabb, de azért, hogy mondjam, kicsit úgy érzem, hogy nem mindenki ugyanolyan elbírálás alá esik. Itt is érdeztem egy kis csúsztatást amúgy. Vár a szinte semmire, egész végig terel. Előad egyfajta metafizikai szkepticizmust, ahol minden megvitatható, de ebögé be lehet bújtatni azt a gondolatot is, hogy tulajdonképpen a transz emberek nem léteznek. Ez is ilyen következő. Azért, mert azt mondta, hogy vitatkozunk már, ebögé be lehet bújtatni, hogy a transz emberek nem léteznek. Igaz, hogy nem bújtatta be. Itt meg lehet az is magyarázni, hogy miért nem jó a vita. Ezésével kapcsolatban. Egy ilyen vita tehát a transzfóbnak kedvez. Nem túl meglepő, hogy a legtöbb érintett személy nem nagyon akar részt venni olyan beszélgetésben, amiben a másik álláspontja a te emberi élmény megtagadása. És amíg ez a vita tart, és a transz emberek puszta létezése is kérdéses, addig nem tudunk olyan témákról beszélni, ami ezt a csoportot segítené. Hát ez milyen kényelmes, nem? De ez többször van szó, hogy ez a vita alapvetően már az, hogy vitázni akar valaki erről, az is egy transzfób dolog, hát akkor ezzel nem nagyon leszünk előrébb. Ami sajnálatos módon azok az emberek, azok a szervezetek, akik a transznemeket képviselték, nem voltak hajlandóak vitába szállni velünk. Szerinted miért nem akarnak veled vitázni erről? Mi lenne, ha azt kérdője lezné meg valaki, hogy a homoszexualitás valós-e. Az álláspont szerint ez csak egy ideológia ültette volna a fejedbe. De szívesen elmennél egy olyan helyre, ahol másfél órán keresztül a létezésed ténye lenne a... Ez is folyamatosan elbeszélnek, hogy azzal, hogy valaki nem mondja ki a transznőnő, ezzel nem ismeri el, hogy léteznek. Ezt is úgy érzem, hogy egy kicsit nem ugyanarról beszélünk. A létezését elismeri mindenki, csak azt nem ismeri el, hogy az ő nő fogalmába ezek az emberek beleesnek, és akkor erre... Szóval nem ismered el, hogy létezem. És akkor jó, hát most akkor tényleg nehéz így beszélgetni. De ezt nem gondolom, hogy minden szinten meg kell magyarázni, hogy ezért nem vitáznak ők se, ezért nem szabad vitázni erről, és akkor kijelentem, hogy erről nem szabad vitázni, mert már az alapból egy transzfób dolog, csak értem, de akkor így mikor fogunk előrébb lépni? Ha egy vitában nem akarod meggyőzni, akkor hogy nem lesz ebből soha meggyőzés sehogy? Ez kicsit amúgy, most akkor sarkít, vagy hozok egy szélsőséges példát én is. A rabszolgaság rossz nyilván, akkor fel kell szabadítani a rabszolgákat. És akkor azt mondják, hogy hát igen, figyelj, akkor üljünk le, és beszéljük már, hogy ezt hogyan gondoljátok, vagy hogy miért gondoljátok, hogy ti is egyenjogú emberek vagytok. Ja, nem ülünk le. Érted? Tehát most azt nem értem ebben, hogy miért segítség az, hogyha bezárkóznak elzárkóznak a többi ember elől, amikor a többi ember általi elfogadás a cél, ez szerintem kontraproduktív. Szerintem se egészen ugyanaz a két téma innentől kezdve, hogy a létezésüket elvitatják, de hogyha nem ülnek le beszélni, akkor soha nem fogja megérteni a másik oldal, hogy mi az, ami bennük zajlik. És akkor mindig csak a feministákat fogják hallani, vagy a terfeket, akkor most már megtanultuk ezt a szót is, mindig a terfeket fogják hallani, hogy ő nekik milyen sérelmeik vannak. Ez biztos, hogy nem vezet előre. Tehát a valóság az egy kollektív tulajdon. Őszintén lefagytam ennél, akkora ökörség volt ez. Melyik valóság? A valóságban ne tartozna bele a transz emberek élménye? Tehát a transz emberek a valóságon kívül esnek? Megint a valóság. Itt is úgy éreztem, hogy más. Egy élmény, lehet valakinek az volt az élménye, hogy ugye sokáig nézett a napba, és látta a Szűz Máriát. Az egy élmény volt. Valóságnak elfogadom? Nem. De nem a valóságnak... Valaki valósága az, hogy látott egy UFO-t tegnap. Patakinek ez a valóság volt. És attól elfogadom én valóságnak? Nem. Ez az, hogy valaki valamit megél, vagy élményként ő nem lehet azt mondani, hogy akkor most akkor ő, neki ez az élmény, akkor mostantól ezt fogadja el mindenki valóságnak, mert akkor ott vagyunk, hogy 10 fajta valóság van ugyanarra a dologra, akkor igenis a valóságnak pont ezt kéne lenni, hogy van egy valóság, és az lehet 10 fajta élménnyel kapcsolatban. Szerintem az valóság, hogy valaki nézte a napot és meglátta benne a Szűz Máriát, hogy ő ezt gondolja. Az, hogy ez mondjuk leírható azzal, hogy elkezdett megvakulni, kiégtek a csapok a szemébe, vagy nem tudom. Az egy másik kérdés. De attól még ezt szerintem nyugodtan el lehet fogadni a közös valóságunknak. Senki nem vitatja el, megint itt ugye erről van szó, amit előbb is mondtunk, senki nem vitatja el, hogy ez a transz nő nőnek érzi magát. Az a valóságnak egy része, ami ő benne zajlik, ő tud róla, ő tudja elmesélni nekünk. Az egy másik része a valóságnak, hogy valaki ezt kívülről nézi, és az az ő szemszögéből hogyan csapódik le. A valóság attól még, ez én is egyetértek egy. A transznők nők azért fontos állítás, mert ez ad alapot arra, hogy a transz emberek jogait és biztonságát megőrizzük. Ennyi. Nem kell szemantikázni, meg metafizikázni. Ha mindenki abba a WC-be megy, amelyikbe akar, meg a személyén átírhatjuk a nevünket és a nemünket, meg olcsó vagy ingyenes és könnyen elérhető tranzíció van, meg társadalmi oktatás, akkor nekem annyira rohadt mindegy, hogy az utcán személyesen valaki úgy gondolja, hogy én egy elveszett leszbikus vagyok. Kicsit úgy érzem, hogy legyen minden. Ingyen is legyen, meg oda menjen mindenki olyan WC-be, ami akar. Ez nem annyira magától értetődő nekem. Figyelj, én az, hogy a tranzíció az államilag támogatott legyen, érted, egyszer ezzel. Államilag lehet, problémán. Lehet, hogy eljutunk oda, de... Nyilván vannak az, fontosabb mondjuk, megváltoztasd az, hogy milyen nemű vagy, a egyes vagy kettes legyen a személy, értem, de amúgy például egy orvosnak még lehet, hogy nem mindegy, hogy te tényleg nő vagy, vagy transznő vagy, és ez egy orvosi beavatkozásnál igenis egy fontos információ lehet. Szóval... Igen, ez tény, hogy vannak akkor helyzetek. Mindegy neked, hogy mit gondolnak az emberek, hogyha, de az nem mindegy, hogy hányas a személyi számod. Miért fontosabb az egyik, mint a másik? Szóval itt azt mondta, hogy akkor mindegy, gondolja az ember, hogy ő egy leszbikus, de a személy száma legalább az, hát nem tudom, hogy melyik a fontosabb. Én inkább azt mondom, hogy vagy nem, én nem tudok a nevében nyilatkozni, de nem lenne jobb, ha mindenki elfogadna, és mondjuk a személy számod most pont mivel kezdik, az nem tök mindegy. De hát végül nem is pont ez azt akarják, ezt az elfogadás a cél itt, nem? Szerintem a jog előtti elfogadás az érthető. De a nőknek meg a férfiaknak miben van különböző joga? A férfiaknak van igazuk, a nők meg elviszik a gyereket a vállóperbe. Azt se teljesen értem, hogy mindenki abba a WC-be megy, amelyikbe akar. Most nyilván nem erre, vagy hát gondolom, hogy nem arra érti, hogy akkor fentosabb ugye... Fentosabb a WC? Mint az, hogy őt, nem tudom, hogy ez... Szerintem a WC az azért egy fontos kérdés, mert tényleg, hogyha valaki személyi szám alapján mehet be WC-be, érted, akkor az értem, de akkor most mindenki problémás nem véletlenül van külön női WC, és lehet, hogy nekik is jobb a tudat, hogy nem mehet be oda bárki. Szerintem meg lehetne oldani, hogyha csak koadukált WC-k lennének, mert és akkor normálisan zárható boxok, akkor ez egészen semmi probléma nem lenne. Mindenki befoshatna a perem alá egymás mellett, testvérek, akik az Istenege alatt vagyunk. Na jó, mindegy. Próbálok nyitott lenni, és meggyőződni, és próbálom ezt az egészet, de valahogy úgy érzem, hogy még mindig megnéztem ezt is, azt is, amazt is, és még mindig úgy érzem, hogy ha engem, aki most aktívan, legyen ez az én tanulságom, hogy én szeretném, hogy átlássam. Én aktívan megtettem érte, és még én sem, aki alapvetően nyitott vagyok erre, és még megnéztem ezeket a videókat, sem vagyok, nem csak, hogy meggyőzve, de úgy érzem, hogy nem is értem még mindig pontosan, mert úgy érzem, hogy teljesen hát más a valóságunk, de hogy legalábbis mást gondolunk. Szóval, hogyha még én is így vagyok, akkor az nagyon nagy probléma ilyen szempontból, hogy mondjam, a társadalom meg alapvetően akik mondjuk transzfóbok, tényleg transzfóbok, nem csak rájuk van húzva, ott meg aztán tényleg nem fognak ilyen hosszú videókat megnézni, és tényleg egy ilyen összetett dolgot nem fognak csak úgy... Csak ki megelégelt ezt a dolgot. Szóval ahhoz, hogy egy üzenetet egy egész társadalomon átvigyél, és látom, ez nekik fontos, ahhoz valahogy le kell egyszerűsíteni, hogy érthető legyen. Mert mi lesz azzal, én vagyok mondjuk akkor a pár százalék, de azzal a 98%-kal, aki még ennyire sem hajlandó, hogy ilyen hosszú videókat megnézzen, de a változás akkor jöhet el, hogyha hozzájuk is el tudunk érni ahhoz a 98-99%-hoz, és azt kéne kitalálni, hogy az hogy legyen, és hát a vita lehet, hogy nem kényelmes, lehet, hogy rosszul esik a transzoknak, de valahol el kell kezdeni. A vita például ez lehet egy ilyen. És az, ahogy írták a kommentekben, ez teljesen jogos, hogy nagyon kényelmetlen vita lehet, ahol a létezésedet kérdőjelezi meg valaki, és arról kell vitatkoznod, hogy te már pedig úgy létezel, ahogy te azt érzékeled. Viszont én ezt mindenképp meg akartam kóstolni. A Radics Peti hozott nekünk egy Faceless Man shirt, és gondoltam itt a végén megkóstoljuk az adásnak. Mit szólsz? Ön érdekel a... Nagyon csavarta valami az orromat, gondolom a transzok. Nagyon érdekel majd, hogy ki érzed-e az ízéből, van. Hogy mi van benne. Van benne valami nagyon metál? Valami nagyon metál. Nice. Amúgy egész jó. Ez nem egy ilyen kőbányai, pedig egy ilyen metál arc az egy kőbányai illene, nem? Mint a nagy felóhoz. Igen. Kicsit van benne valami szokatlan. Karamell, vagy milyen franc? Nem vagy messze. Hát én ehhez hülye vagyok amúgy. Koriander. Vanília. Vanília? De amúgy egyértelmű. Az mennyire metál a vanília, bazd meg. Ez kurva vanília. Vaníliás sört árul a nagy metálos rocker? Peti, küldj már egy videót, hogy üvöltött hörgött, hogy vanília. Vanília! Na jó, megkóstoltuk a Faceless Man shirt, ajánljuk, a Radics Petitől lehet rendelni, nem ezével együtt. Biztos lehetne még nagyon sokat beszélni erről a témáról, a transz témáról, de azt hiszem, hogy a konklúziót azt jól mondtad, hogy egész egyszerűen... Ja igen, azt akartam hozzátenni ehhez, hogy a 98%-ot meg kell győzni, ahhoz a 98%-hoz pedig az első 48%-on keresztül vezet az út. Úgyhogy, hogyha sikerül mindent megértetni a Marcival, Zsoltival, Ádámmal, akkor azt gondolom, hogy... Meg veled? Hát velem kell, kivonulok ebbe az egészben. Ja, elvonulok az erdőbe. Nem mondok véleményt, jó. Szóval, hogyha sikerül meggyőzni minket, akkor utána biztosan könnyebb dolgotok lesz ebből gyűjtött tapasztalatokat magatokkal vive meggyőzni. A maradék 50%-ot. Sok sikert hozzá, beszélsz. Szerintem a küldetés nemes, és ezt érzem a Sapkás Prézen is, hogy itt legalább valami pozitív dolgot szeretne elérni, pozitív változást, nem úgy, mint például mondjuk egy Megafonnál, egy Pesti TV-nél, vagy a Bayernnél, úgyhogy ilyen szinten, vagy a Bencsiknél, szóval ilyen szinten érzem, hogy nem teljesen jogos a kettő oldal összehasonlítása. De akkor van már új fókuszcsoport rész, mire ezt nézitek, mi meg holnap ismét itt leszünk. És itt lesztek?